Bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Kardeşlerim, Allah subhanahu ve teala bizlere merhamet etsin. Rabbimiz subhanahu ve teala daha ruhlar alemindeyken bizlerden bir ahit almış ve bu ahdin gereği de kendine verdiği ahitle bizleri yaratmayı takdir ettiği bir zamanda dünyaya göndermiş ve hangimizin ameli daha güzel, bunu denemek için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabı Azimüşşan'da ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım demiştir. Bizim yaratılış gayemiz kulluktur kardeşlerim. Geçen haftaki derslerden de devam edip geldiğimiz gibi Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında bizlere imanı sevdirdiğini, yani iyiliği, güzelliği, itaati, kendisine karşı yapılması gereken amelleri yapmayı kolaylaştırdığını ve bunların karşılığında da dünyada ve ahirette gözün gönlün idrak edemediği birçok şeyleri verdiğini vaat ediyor. Ama kardeşlerim, küfrü, isyanı ve fıskı bize tiksindirdiğini ve bunun dünyada ve ahirette birçok belalarının olduğunu söylüyor. Her ne kadar onları bap bap işlesek de hepsini teker teker kelime kelime ele almadığımızda bazen birçok meseleyi kavrayamayız hale geliyoruz veya duyarsız hale geliyoruz. İşte bu yüzden de bu kelimeleri biraz açmayı düşündüm. Bugünkü sohbetin konusu ve bundan sonraki sohbetlerin konusu günah ve ondan sonra da tevbe hakkında olacak inşallah. Günah, Allah subhanahu ve teala'nın hoşlanmadığı baptandır. Yani yapma dediği ve yapıldığında da cezaya irtikab edeceği meselelerden bir tanesidir. Kur'an ve sünnete gittiğimizde Kur'an'ın ve sünnetin, yani vahyin bütününü ele aldığımızda günahlar iki kısma ayrılır kardeşlerim. Küçük günahlar ve büyük günahlar diye. Allah subhanahu ve teala'nın Nisa 31'de de bildirdiği gibi size yasak edilen diyor büyük günahlardan kaçının ki Allah da sizin küçük günahlarınızı örtsün diyor. Ve yine Rabbimiz subhanahu ve teala Necm 32'de diyor ki ufak kabahatler dışında büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçının diyor. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz kim diyor 5 vakit namazı kılarsa veya bir cuma kılar diğer cumaya kadar, bir Ramazan diğer Ramazana kadar ne yapar? Büyük günahlardan sakındığınız müddetçe Allah küçüklerini ne yapar? Örter diyor. Yine Ebu İshak el-İfsahani diyor ki günahların hepsi büyüktür. İşlerinde küçük yoktur. Bu sözden kasıt da şudur. Neye itaat, neye isyan olduğunu yakalama bazında söylenen bir sözdür. Günahı küçümseyerek işleme, kime karşı isyan ettiğini yakalamama, onu ne yapar insanı? Büyüğüne doğru götürür. Bu baptan günah günahtır. Küçüğü büyüğü nedir? Ayrılmaz. Anlatabildim mi? İtaat ve isyan bazında ele aldın mı? Düşünün, bir Adem Aleyhisselam'a her zaman örnek veriyoruz. Hata ile yaklaşmasına rağmen, ki tövbe etmişse bu günahtır, İşlemiş olduğu bir hata nedir? onun cennet gibi bir nimetten ne yapması? Mahrum olmasına sebep oluyorsa, demek ki yapılan isyanın şekli, şemali bir yerde hiç önemli değil. Yapılan isyan ve itaat bazında ona bakmak gerekir. O yüzden bu baptan küçüğü veya büyüğü nedir? Yoktur. İsyana sebep olmaları açısından hepsi büyüktür. Fakat bununla beraber bunun işlendikten sonra küçük ve büyük yönü vardır ki bu da biraz ileride gelecek inşallah. O da nedir? Sahibini ebedi cehennemde bırakan günah vardır. Cehenneme sokup da daha sonra cennete girdiren günah vardır. Bunu birbirinden ne yapmak? Ayırt etmemiz gerekir. Eğer ayırt etmezsek ne olur? Bu zulüm olur. Bu zulmü de işleyen taifelerden birine baktığımızda kimdir bu? Mesela aklı sıfırlayan bir taife çıkmış. Felsefeci dediğimiz veya sofi dediğimiz insanlar. Bunlar kimi doğurmuş? Kelamcıları doğurmuş. Aklı alabildiğine kullanan Mutezile doğmuş. Ve insanları alel ıtlak cehenneme postalayan insanlar çıkınca, yani harici dediğimiz, bunun karşısına kim çıkmış? Mürciye çıkmış. Onlar da alabildiğini insanı ne yapmış? Cennete. Yani iblis öyle bir ağını örmüş ki iki tarafta insanları, Müslümanları her yerde ne yapmış? Kıskacağı almış ki doğru yolu bulamayasın diye. Onun için kardeşlerim, din tamamlanmış. Eksik hiçbir şey ne yapmamış? Bırakılmamıştır. Evet. Günahlar iki kısma ayrılır. Yani küfür. Büyük küfür, küçük küfür. Büyük küfür, cehennemde ebedi kalmayı gerektiren küfür. Küçük küfür ise ebedi kalma dışında tehdidi hak eden küfürdür. Rabbimiz Subhanahu ve Teala diyor ki babalarınızdan yüz çevirmeyin, çünkü bu küfürdür. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ümmetimde var olan iki şey vardır ki bu küfürdür. Bunlar nesebi kötüleme ve ölünün arkasında yaka paça yırtıp ağlama diyor. Yine kim bir kadına arkadan yaklaşırsa Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur diyor. Yani dübürden yaklaşmayı. Yine kim bir kahine veya bilgisine müracaat eder ve onun dediğini tasdik ederse Allah'ın Muhammed'e indirdiğini inkar etmiş olur diyor. Yine bazınız bazınızın boynunu vurup da küfre ne yapmayın? Dönmeyin diyor. Yine kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendisidir diyor. Şimdi bu zikretmiş olduğum ayet ve hadislerde her ne kadar ben küfür kelimesini kullansam da Arapçasına baktığınızda burada kafir yazar. Yani kefere sözüyle gelir. Ama hakikaten kafir midir? Değil. Şimdi nasların içini Allah ve Resul nasıl doldurmuşsa bizim de o şekilde doldurmamız gerekiyor. Şöyle, bu kelimeye gittiğimizde Araplar çiftçiye ne derler? Kafir derler. Neden kafir derler? Tohumun üstünü örttüğü için. Geceye de karanlığa da kafir derler. Neden? Aydınlığı götürüp de karanlığa buladığı için. Yani kullandığın kelime neyle gelmişse, içini neyle doldurmuşsa onunla anlaman gerekiyor. Anlatabildim mi? Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zina eden cennete girecek deyince Ebu Zer ne diyor? Yani Allah kitabında diyor bunu bildirip dururken, o da bunu okuyup dururken zina edecek, cennete girecek, öyle mi diyor? Yani Müslüman dairesinde ne yapmıyor? Onu görmüyor. Yani Kur'an'da böyle yazıyor. Bu da zıttına. Ebu Zer'in burnu yerde sürtse de ne yapacak? Cennete girecek sözü hangi bapta? Tamam, bu küfür. O kelimeyle geliyor. Ama sahibine kafir diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Neden? Demek ki günahın küçüğü ve büyüğü olan var. Cennette ebedi, yani cehennemde ebedi bırakan var, bırakmayan var. İşte birazdan geleceğiz inşallah buna. Demek ki küçük ve büyük olarak insanın işlemiş olduğu günahlar ne yapıyor? İkiye ayrılıyor. Büyük küfür de beş kısımdır kardeşlerim. Bakın bu maddeleri kafanıza yazın veya kayıtları daha sonra dinleyince idrak etmeye çalışın. Birincisi tekzip küfrü. İkincisi tasdikle birlikte kaçınma ve büyüklenme küfrü. Üçüncüsü yüz çevirme küfrü. Dördüncüsü şüphe küfrü. Beşincisi ise nifak küfrü. Birinciye tekrar dönecek olursak tekzip küfrü, tekzip yani peygamberlerden geleni inkar, yalanlama. Bu büyük günahlardan birisidir ki sahibini ebedi cehenneme sokar. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o gün geldiğinde bir şeyler söylediğinde onu inkar eden, yalancılıktan suçlayan yok muydu? Vardı. Bugün yok mu? Bugün de var. Bunlarınki neymiş? Büyük günah babından ve sahibini ebedi cehenneme sokanlardan. İkincisi tasdikle birlikte büyüklenme ve kaçınma. Buna hangisini örnek verebiliriz? İblisin küfrü de böyle. Allah'ı tasdik etti. Ama Allah Azze ve Celle Adem'e secde et dediğinde ne yaptı? Kaçındı. Ebu Talip ne yaptı? Tasdik etti. İkrara gelince ne yaptı? Kaçındı. Yani Allah'ın emrini kabul edip emrettiğinde, hayatına geçir dediğinde kaçınma küfrü büyük küfürlerden birisidir ki sahibini götürür. Bu da büyük günahlardandır. Evet. Mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin düşmanlarının küfrü genellikle böyle olmuştur. Allahü Teala mesela Firavun ve kavminden bahsederken milletleri bize kul iken bizim gibi iki insana mı inanacağız dedikleri yine aynı şekilde siz ancak bizim gibi bir insansınız veyahut Semud milleti azgınlığı yüzünden peygamberleri yalanladı. Bildikleri onlara gelince inkar ettiler. Bunun gibi şeylere baktığımızda demek ki kardeşlerim kabulden sonra inkar etme, büyüklenme insanın ayağını ne yapıyor? Kaydırıyor. Bunu hayatımızda şöyle bir düşünebiliyor musunuz? Kabul ettikten sonra herhangi bir meseleyle böyle karşı karşıya kaldığınızda büyüklenerek yüz çevirirseniz Allah muhafaza ayağınızı kayar. Düşünün bir miras hukukunu düşünün, bir evlilik hukukunu düşünün, bir kardeş hukukunu düşünün. Yani birçok mesele var. Belki ufacık bir mesele gibi gözükür ama düşünün bir tarla sulama meselesinde kabul ettikten sonra geliyor ne yapıyor? Muhakeme edildikten sonra ne yapıyor? Zıttına hareket ediyor. O onu ne yaptı? Kafir etti. O ana kadar imtihanı kazanan birisi, kabul eden birisi, Müslüman birisi, ensar birisi ama Allah ve Resulünün vermiş olduğu hükme kalbinde hiçbir sıkıntı duymayarak büyüklendi ve yüz çevirdi. O da onu ne yapıyor? Götürüyor. Üçüncüsü ise kardeşlerim, yüz çevirme. Kişinin kulağı ve kalbiyle peygamberden yüz çevirmesidir. Bunu da örnek verecek olursak, onu ne tasdik eder ne de yalanlar. Ne korur ne de düşmanlık gösterir. Kendisine indirilendi hiç dinlemez. Bu tip insanlar da var. Mesela Abdüyalil oğullarından bir kişi Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Diyor ki, ben sana bir söz söyleyeceğim. Eğer doğruysan benim gözümde sen cevap vermeye layık biri değilsin. Eğer yalancıysan söz söylemeye de değmezsin. Kabili de bu şeydendir. Yani halk arasında hakikaten bu tip insanlar da var. Bu da nedir? İnsanı devamlı cehennemde sokacak büyük günahlardan bir tanesidir. Sana değer bile vermez. Bazen sizi sakalınızdan veya eşinizi böyle İslami kıyafetle gördüğünde böyle büyüklenerek gidenler, mevsimiyenler var ya, onlar bu baba giriyor. Dördüncüsü ise şüphe küfrüdür ki kişinin peygamberinin ne doğruluğuna inanması ne de yalanlaması. İnanıp inanmamak da tereddüt içindedir. Şüphe sürekli olmaz. Bu durumda bir kişi ya gelen şeylerden tamamen yüz çevirecektir ya da tamamen ne yapacaktır? Kabul edecektir. Şüphe dinde kesinlikle kabul edilebilecek bir şey değildir kardeşlerim. Düşünün şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıktı mı? Amin demesin de. Bugün inandığını söylediği halde bundan şüphe duyarsa birisi ne olur? Bu büyük günahlardandır. O adamı götürür. Onun dışında mesela Enes diyor ki ay diyor iki kere diyor şu dağ diyor yarıldı diyor. Müşrikler hep mucize istiyorlar. Gayet rahatlıkla bunu anlatıyor. Bunu anlattığında o günkü insanlar nasıl inanmışsa aleykümselam aleykümselam. Bugünkü Müslümanın da aynı şekilde bundan ne yapmaması gerekiyor? Şüphe etmeden inanması gerekiyor. Ama hala günümüzde bunun izlerini taşıma var mı? Var. Bu onların imanlarını ne yapar? Zedeler. Beşincisi ise nifak küfrüdür ki kişinin diliyle imanını açıklaması kalbiyle de bunu yalanlamasıdır. Bu büyük münafıklıktır. İleride bu inşallah tekrar gelecek. Bunların hepsine geri döneceğiz. Nifak nedir? Sözle amelin birbirine ters düşmesidir. Diliyle söylediğini kalbiyle insanın yalanlamasıdır ki bu da Allah Azze ve Celle'nin kitabında da dediği gibi münafıklardan bahsederken ne diyor? Onlar cehennemde kafirlerden de daha aşağıdadır diyor. Bu beş madde insanın tamamen helak olmasına sebep olan meselelerdendir. Bunlara tekrar bab başlığı olarak geri geleceğiz. Allah Subhanahu ve Teala küfrün her türünden bizleri uzak kılsın. Şimdi burada inkar küfrü iki kısımdır. Birisi genel ve kayıtsız küfür, öbürü ise özel ve kayıtlı küfür diye. Mutlak olanı kişinin bütünüyle Allah'ın indirdiklerini ve peygamberin gönderilişini inkar etmesi bu genel ve kayıtsız küfürdür. Kayıtlı olan ise İslam'ın farzlarından herhangi birini yahut da Allah'ın indirdiği, bildirdiği bir haberi kasten ya da herhangi bir sebeple buna muhalif bir görüşü öne geçirerek bu surette inkar etmektir ki bu da insanın ayağını kaydırır. Düşünün mesela bir cuma meselesini ele alın. Cuma'nın şartları belli. Allah Subhanahu ve Teala kitabında ne diyor? Ey iman edenler o saatte Allah'ın zikrine koşun. Aleyhissalatü vesselam da sünnetinde ne diyor? Cuma'nın ezanını duyan her Müslümana cuma katibi farzdır. Kadın, çocuk, yolcu, köle, hasta veya iki bayram aynı güne denk gelmişse, çamur varsa, sis varsa, korku varsa, yani şer'i bir mazereti olmadan cumayı bir insan kasten üç cumayı terk ederse halis münafıklardan sayılır diyor. Veya kalbi mühürlenir veya kafir olur diyor. Şimdi kayıtlı olan bir farzı Allah'ın indirmiş olduğu bu sebeplerin dışında kendisi meşru olarak bir sebep getirerek terk ederse o ne olur? Ne olur? Ayağı ne yapar? Kayar. İşte bu tip küfürler de vardır. Ama Firavun'un küfrüne bakın. Daha önceki derslerde gördük. Firavun'un küfrü de küfür. Ama inandıktan sonra bir insanın bir de reddetme şeklindeki küfrü var. Firavun ne yapıyor? Toptan reddediyor. Ama inandığını söyleyen bir insanın Allah'ın indirdiğinin dışında bir sebep getirerek bir ameli terk etmesi o insanın da ayağını ne yapar? Götürür. Bu da inkar küfrünün özel ve kayıtlı olan kısmına girer. Allah bizi bunun her türlü şeyinden uzak kılsın. Şirkse bu da iki kısımdır kardeşlerim. Büyük şirk ve küçük şirk diye ikiye ayrılır. Büyük şirk nedir? Ancak kendisinden tövbe etmekle Allah'ın affettiği şirktir. O da Allah'ın dışında ona ortak edinme ve Allah'ı sever gibi onu sevme. Bu şirk müşriklerin ilahlarını alemlerin Rabbi ile bir görmelerini de içine alır. Bu nedenle müşrikler cehennemde ilahlarına vallahi biz apaçık bir sapıklıktaydık. Çünkü biz sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutmuştuk diyeceklerdir. Şuara 97-98'de. Bununla beraber Allah'ın tek başına her şeyin yaratıcısı, Rabbi, Meliki olduğunu ve ilahların yaratmadıklarını, rızık vermediklerini, yaşatmadıklarını ve de öldürmediklerini kabul ederler. Bu eşitlik dünyanın çoğu müşriklerin hatta hepsinin yaptığı gibi yalnızca sevgide, yüceltmede ve tapınmadadır. Bunlar putlarını severler, yüceltirler ve Allah'ın dışında bir de onları dost edinirler. Bakın burada dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi, bunların hangisine giderseniz gidin, derler ki biz bunlara tapmıyoruz ki. Bunlar bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye işte biz aracı kılıyoruz. Yani şeytanın onlara şu ilham ettiği cümleyi yakalıyor musunuz? İşte gidin, ya siz niye bunlara gidip yardım istiyorsunuz? Onlar der ki ya biz Allah'tan ister gibi bunlardan istemiyoruz ki. Allah'a sığınır gibi bunlara sığınmıyoruz ki. Yani Allah zaten ona bunu vermese o bize yardım edemez ki. Yani hep bu cümlelerle bütün peygamberler gelip de gelin bir olan Allah'a ibadetlerinizde şirk koşmayın dediğinde onların hepsine demişlerdir. Hayır, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Ve biz bunlara tapmıyoruz ki. Biz bunlar Allah'a bizi daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlar. Ama kardeşlerim, bunların üzerine gidin, o tapmıyoruz dediklerini övün. İşte ben rüyamda şöyle gördüm, işte bu bana yardım et. Onların zevkten dört köşe olduğunu görürsünüz. Ama o biz tapmıyoruz dediklerini yermeye başlayın, sizi öldürürler. Diriltirler, gene öldürürler. Gene de hırslarını ne yapamazlar? Alamazlar. Kalplerinin sana karşı döndüğünü, yüzlerinin ekşidiğini ve o tapmıyoruz dediklerinin o ilahlarına karşı takındıkları tavrı o an hissedersiniz. Düşünün mesela İbrahim Aleyhisselam'ın deminki cümlelerle yakalayalım. O putları kırdığında ve bir tanesinin başına kırdığı aleti asıp durduğunda o insanların gelip de o putların kendilerini bile koruyamayıp da kırıldığını gördüğünde itiraf etmeleri gereken neydi? Kendilerini bile koruyamayan bize ilah olamaz. Bakın burada müşkülatlar yok. İblis öyle bir düşüncelerini almış ki, körleştirmiş ki bunların. Yani biz bunları sadece Allah'a yaklaştırsın diye burada tutuyoruz. Yoksa biz onları rızık veren, yaşatan, öldüren olarak görmüyoruz diyerek iblis gene orayı ne yapıyor? Tıkıyor. Ve kızmıştır, gitmiş, kırmıştır. Yani duygusu yoksa, kendini koruyamıyorsa, gidip onları kıramıyorsa o zaman bu nasıl ilah olur? Yani ilah neymiş? Yaşatan, öldüren, rızık veren, değil mi? Ve kendisine ibadet edilen. Ve İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atmak istediklerinde ateşle korkutuyorlar. İbrahim Aleyhisselam ise onlara o anda bile tebliğ ediyor, davet ediyor. Cehennem ateşi mi hayırlı yoksa sizin kimi diyor. Ve siz diyor bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da ben sizin ateşinizden korkacağım diyor. Bu ateşe gönüllü atlamayı tercih ediyor. Ama ateş ona ne yapıyor? Serin oluyor. Demek ki kardeşlerim, bununla onlar tek başına her şeyin yaratıcısı, Rabb'in, Melik'i olduğunu Allah'ın kabul etmelerine rağmen şeytanın ifsad ettiği noktalarda kayıyor. Burada demek ki her meselede olduğu gibi, mesela isim ve sıfat tevhidini anlatırken hatırlarsanız akıldan bahsetmiştik. Hatırlıyor musunuz? Ne olursa olsun akıl belki bizim yaratılışımızda en önemli melikelerimizden bir melike olabilir ama Allah'ın verdiği nimetlerden aklın da sorumluluğu vardır kardeşlerim. Nasıl ki ben bu gözden şu an evi göremiyorsam, bu burundan ta evdeki mutfağın kokusunu alamıyorsam, şu kulaklarla evdeki sesi alamıyorsam, aklın da belli bir sınırı vardır ve yetkileri vardır. Aklı alabildiğine yetkilendirip de alabildiğine yolda koşturursan, bu sefer gelen vahyi akılla anlama mecburiyetindeyiz ama vahyi akılla yorumlama yolunda değiliz. Çünkü aklın anlayacağı çok değişik olabilir. Vahiy tektir, manası tektir ama akla vurduğun zaman aklın o vahiyden anladığı birçok manalar ne yapabilir? Çıkabilir. Aynen işte kullukla alakalı her meselede akıl sadece vahyi anlamada yorulması gereken bir şeyimizdir, uzumuzdur veya Allah'ın bir nimetidir. İslam dini eğer akıl dini olacak olsaydı hiçbir peygambere ve hiçbir kitaba gerek kalmazdı. İslam dini vahiy dinidir. İşte onlara gittiğinde ne diyorlar? Biz bunları Allah'a yaklaştırsın diye seviyoruz. Yani hep hitap ettikleri nedir? Akıldır. İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbini tanımaya çalıştığı ayetlerine baktığımız zaman yine neyle bakıyor? Yine akılla. Daha sonra akıl ne yapıyor? İflas ediyor. Vallahi diyor, Rabbim bana kendini tanıtmadığı müddetçe ben kendisini ne yapamam? Tanıyamam diyor. Yani bakıyor, muhakeme ediyor, yok. Fıtri hasletler ne yapıyor? Bitiyor. Rabbim bana bildirmedikçe diyor. İşte bu yüzden İbrahim'i biz muhayize edemiyoruz. Akılla baktığı için. Fıtri hasletlerle baktığı için. Evet. Demek ki müşrikler ilahları anıldığı zaman birinin Allah'ını anmasından daha çok sevinir. Mabut ve ilahlarının kötülenmesine, birini alemlerin Rabbine eksiklik atfetmesinden daha çok kızarlar. Allah'ın haram kıldığı şeyler çiğnendiği zaman üzülmez. Hatta onu çiğneyen kendilerine bir şey verirse bunu kabul ederler. Kalpleri rahatsız bile olmaz. Biz ve başkaları açık açık buna hepimiz şahit oluyoruz. Müşriklerden birinin ayakta olsun, oturarak olsun, dili sürtsün, hastalansın veya yalnız kalsın, Allah'ın dışındaki ilahların ismini ağzına almayı adet haline getirdiğini hepimiz görürüz. Allah'ın dışındaki mabudu zikretmesi daha çok kalbi ve diliyle olur. Müşrik bu durumu inkar etmez ve zanneder ki bu mabutlar Allah katında diledikleri yol şefaatçi vesilesidir. Puta tapanlar bu açıdan hepsi birdir kardeşlerim. Kalplerinde taşıdıkları bu şekildir, bu hastalık. Müşrikler ilahlarının farklılığına göre bu halleri taşırlar. Kimininki taştan olur, kimininki insandan olur. Allah Subhanahu ve Teala kitabında bahsederken Allah'ı bırakıp putlardan dost edinenler, onlara bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz derler. Doğrusu Allah ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hükmü verecektir diyor. Şimdi şirk konusunda en önemli meselelerden bir tanesi gündeme gelen şirke baktığımızda ilk göze çarpan şefaat meselesidir. Yani bütün Nuh'tan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kadar baktığımızda ne diyorlardı o salih insanların? Kendilerine hep şefaat edecekleri. Yani Allah katında. İlk ayağın kaydığı noktalardan birisi budur. Şefaat meselesini eğer tevhidde düzgün anlayamazsak insanların hepsinin ayağı kayar. Düşünün, kim ezan okunurken müezzinin söylediğini aynen tekrarlar. Arkasından da vesileyi okursa ona benim şefaatim vacip olur. Veyahut şefaat hadisine baktığımızda mahşer yerinde insanların hepsinin nefsi nefsi diye toplandığı bir anda bütün insanlık gidip Adem'e, daha sonra sırasıyla ulul azım dediğimiz peygamberlere ve daha sonra aleyhissalatü vesselama gelmeleri var. Ve onun da Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın huzuruna gidip secde etmesi ve daha sonra kendisine şefaat hakkı verilmesi ve kendisinin şefaat etme gibi birçok kıssalar var. Her ne kadar böyle kıssalar gelse de buradakilerini illa tutup da bir başkalarına yamamamız ne yapmıyor? Gerekmiyor. İşte insanlar nasıl olsa şehitler şefaat edecek. İşte alimler şefaat edecek, müminler şefaat edecek diyerek bildirilen nasları akıllarıyla kendileri yorma yollarına gitmişler ve tutmuşlar bir salih gördükleri bir ölüden veya bir diriden veya bir taştan gidip ne yapmışlardır? Şefaatçi dileme yollarına gitmişlerdir ki Allah Subhanahu ve Teala bunu ne yapmıştır? Kayda koymuştur. Bu nedir? Allah'ın izni olmadan kimsenin şefaat edemeyeceğini, şefaatin söz ve fiilinden razı olanlara izin verileceğini, söz ve fiilden ancak tevhid ve Resulullah'a tabi olmakla razı olunacağını bilen ve anlayan kalbinden şirk ağacını ne yapar? Söker, götürür. İbadetlerin kabulünde iki esas vardır kardeşlerim. Birincisi ihlas. Yani neden yapıyorsun bunu diye sorulduğunda ne demesi gerekiyor? Allah için. Eğer bu Allah için kelimesi çıkarken sıkıntı varsa burada ne gündeme gelir? Bir şirk de gündeme gelir. İkincisi ise bidat bölümüne girer ki o da nasıl, o nasıl öğretmişse, yani sünnetten nasıl geliyorsa o şekilde yapma ibadetin kabulündeki esaslardır. Aynen şefaat meselesinde de şefaatin kabul olabilmesi için bu iki yoldan geçer. İhlasla ve inen dinin razı olunan şekli olan sünnetten amel etmediğimiz müddetçe şefaatle kabul değildir. Şefaat Allah'ın izniylendir. Şefaat Allah'ın izin verdiklerinedir. Şefaat Allah'ın izin verdiklerinin izin verdiklerinedir. Hepsi de Allah'ın iznine tabidir. Bunun dışında şefaat şekli yoktur. Ve kalbinde hardal tanesi kadar iman dahi olsa o insana cehennemde ne yapılacak? Şefaat edilecektir. Bu hadislerde kayıtlıdır. Ama kardeşlerim bakın, akıl dediğimiz bu melekeyi ön plana getiren insanlar geçmiş ümmetlerin şirklerini gündeme getirerek eğer şefaat makbul bir şey olsaydı Allah onlara müşrik demezdi tipinde yaklaşarak veyahut Allah adaletlidir, ben amel edeceğim, o etmeyecek, hadi sen cennetime gir, affolunacak, cennete girecek. Öyle şey olmaz. Birisi amel ederken birisi etmeyecek ve cennete girecek tipinde birçok şeyleri getirerek aklını şeytana kiraya veren insanlar şefaati inkar etme yoluna gitmişlerdir. Şefaat vardır, haktır. Şirk boyutu da vardır, tevhid boyutu da vardır. Bunu ancak Allah'ın kitabına gidip anlamakla ve geleni kabul etmekle mümkündür. Aynen mesela kabir azabını inkar eden insanların getirdiği meselede olduğu gibi Adem'in gününde ölenle kıyametin koptuğu anda ölenin azabı aynı mı olur diyerek ne yapmışlar? Akli düşünme yoluna giderek kabir azabını inkar etmişlerdir. Halbuki Allah Azze ve Celle çok net bir şekilde dehre sövmeyin, dehir benim. Zamana sövmeyin, zaman benim diyerek ne yapmıştır? Zamanın sadece kendisinin olduğunu, insanların dünyadaki ömrünün bitmesiyle artık her şeyin onlar için zaman olarak bittiğini ve berzahta olduğunu söylüyor. Ve Firavun'dan bahsederken onların sabah akşam ateşe sunulduğunu ve kıyamet koptuğundaysa onların azabının çok çetin olduğunu söylüyor. Firavun neredeymiş şimdi? Şu an kabirde. Yani toprakta. Her gün sabah akşam ateşe sunuluyorsa nerede bu? Eğer ayetin devamında kıyamet koptuktan sonra onun azabı daha çetindi demeseydi orayı derdik. Değil mi? Sabah akşam ateşe sunuyor. Ama şimdi nerede bu ateşe sunul? Demek ki kabirde azap var. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin de namazda selamdan önce kabir azabından Allah'a sığınmayı ne yapmış? Ümmetine öğretmiştir. Hatta bir gün yolculuktayken iki kabire rastlamış. Biliyor musunuz şu kabirdekiler azap görüyor. Birisi sidik sıçrantısına dikkat etmez. Öbürüsü de ne yapar? Laf getirir götürürdü diyor. Ve oradan hurma dallarından koparıyor. İkisine de birer tane sokuyor. İşte diyor bunlar yaş kaldığı müddetçe azapların hafifleyeceğini umuyorum diyor. Evet. Demek ki şefaat meselesi de böyle. Allah Subhanahu ve Teala doğruyu anlayanlardan eylesin. Şirkin demin de dediğimiz gibi sevgide zuhuru vardır. Yani insan fıtri olarak sevgisini kayda alamamışsa, imanda onu yerli yerine oturtamamışsa, tevhidde birçok müşkülatlara onu ne yapıyormuş? Sokuyormuş. Düşünün şimdi, insan uyumayı, para kazanmayı, güzel yaşamayı, güzel koku sürmeyi, evlenmeyi, çoluk çocuk sahibi olmayı, yani birçok şeyi sever değil mi? Bu sevgide bir sıkıntı var mı? Yok. İnsan anasını babasını sever. Bir sıkıntı var mı? Yok. Kardeşini sever. Bunda bir sıkıntı var mı? Yok. Bunlar fıtri olan şeylerdir. İmana geldiğimizde insan imanı mı sevmesi lazım, küfrü mü? Hangisini? İmanı sevmesi, bunun zıttı olan küfürden de tiksinmesi gerekir. Burada imandaki yapılması gereken hareketlerde bir sıkıntı var. Küfrü yaparken sıkıntı yoksa tevhidde bu ne yapar? Sırtarır. Düşünün şimdi, onlar Allah'ı sever gibi birilerini severler derken bu meselelerin nasıl gündeme geldiğini biliyor musunuz? Mesela şu tarikat dediğimiz vakaların çıktığı tarihleri şöyle hiç incelediniz mi? İnsanların yönetimde zalim olduğu ve yöneticilerin hep tabiatındaki insanları ezdiği, içkinin, fuhşun, adaletsizliğin had safhada olduğu bir zaman insanların en altındakinden en üstüne kadar ne yapar? Herkes kirlenir. Ruhun kirlendiği bir şeylerde ruh aramaya başlar. Huzur duymaz. İşte böyle hallerde sofi kılıklı bir sürü insanlar türemiştir. Bakın hep 1200'lü yıllara bütün tarikatların kurucuları o zaman çıkmıştır. Ve öyle bir şey kurmuşlar ki, yani şeytanın tarikatı diyorum ben bunlara, öyle bir hale getirmişler ki, yani Allah deme kötü mü diyerek sadece Allah lafzını zikrede zikrede arındıklarını zannetmişler ve kula kul olmuşlar. Onlara öyle bir tazimde bulunmuşlar ki Allah'a o saygıyı göstermemişler. Öyle hallere gelmişler ki onlar senin kalbinden geçen her şeyi bilir, yatağında sağına soluna dönen her şeyi bilir tipinde ve kalplere direkt böyle menkıbelerini okuyun, hep kalpten geçeni okurlar. İşte ona şöyle bir şey yaptı, nazar etti. Ne etti? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dahi birinin kalbinden geçeni bilmiyorsa sen nasıl bilirsin? Aynen bu gibi meseleleri ne yaptılar? Anlattılar. Bu sefer Allah'ı sever gibi onlar ne yapıldı? Sevilmeye başlandı. Allah'tan istenir gibi onlardan istenmeye başlandı. Dikkat ederseniz bunun imanda halledemediğin bir meseleyi tevhidde ne yapamıyorsun? Halledemiyorsun. Bunun da birçok sebepleri var. Aynen Tevbe suresinde geldiği gibi onlara diyor kardeşleri, babaları, yakın akrabaları, ticareti, hoşlarına gittiği malları Allah'a ve Resulüne kavuşmaktan alıkoyuyorsa oturun bekleyin diyor. Yani birçok sebepler Allah'a gitmeye mani oluyorsa bu sefer ne yapıyor? İnsan bunu başka yerlerde aramaya başlıyor. Veya onların anaları babaları bile olsa onlara dostluk gösterdiğini ne yapamazsın? Göremezsin diyor. İnsan fıtri sevgiyle tevhiddeki sevgiyi ne yapıyor? Birbirine karıştırması birçok müşkülatında ortaya çıkmasına sebep oluyor ki şirk zaten bunlarda gündeme geliyor. Ve bunların en büyük belası da cehaletten kaynaklanır. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala kitabında onlara gelin Allah'a ve Resulüne tabi olun dediklerinde onlar ne der? Hayır. Biz atalarımızı neyin üzerinde bulmuşsak ona tabi oluruz derler ki bu da cehaletin nedir? Bir göstergesidir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada ne diyor? Ya anlayamamışlarsa, ya hata etmişlerse hala mı diyor? Yine kardeşlerim şirkin en önemli vukularından birisi de korkudur. Korkuda şirk gündeme gelir. Korkuda şirk nasıl gündeme gelir? İnsan iman ettikçe, ameli güzel oldukça, günahlardan sakındıkça korkuda şirk asla mümkün değildir. Bunu anladınız mı? İnsanın işlemiş olduğu küçücük günah, kalbinin Allah'la arasındaki bağının kopmasına, azalmasına ve Allah'a karşı mutmainliğinin gitmesine ve zayıflamasına sebep olur. Yani her işin başı Allah korkusudur ya, her işin başı Allah korkusunun zayıflamasıyla başlar, zıttıyla da. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin dediği gibi cennet size diyor şu ayakkabı bağınızdan daha yakın. Biraz duruyor, cehennem de diyor. Aynen bu baptan baktığımızda İbrahim aleyhisselamı düşünün. Allah subhanahu ve teala'nın vermiş olduğu emirleri harfiyen yerine getiren birisi mi? Düşünün şimdi Ya normal bir ateş de değil, mancılıkla atılan bir ateşi gördüğü halde korkuyor mu? Korkmadığı gibi onları da korkutuyor. Bir an önce ateşe atma ihtiyacı hissediyorlar ki gitsin de artık bunun sözlerinden de kurtulalım. Çocuğu olmuyor yıllarca. Allah çocuk veriyor, kurban etmesini istiyor. Kurban etmekte bile ne yapmıyor? Tereddüt etmiyor. Eşiyle çocuğunu götür, kara taşlığını oraya koy. Koyuyor, arkayı dönüp gidiyor. Bugün yani hangimizin kadını çocuğu bir yere gitsek sabreder? Hem de yanında hiçbir şey yok. Bize neyi bırakıyor? Allah'ı diyor. O bize yeter diyerek dönüyor. Hangi kadın döner? Yani öyle imtihanı var ki, demek ki insanın Allah'tan gelen emir ve nehilere şeksiz şüphesiz ihlasla boyun eğmesi onun da Allah'tan korkmasına ne yapıyor? Sebep olduğu gibi aynı zamanda da bu sana başka bir şey daha kazandırıyor. Nedir bu? Vehen hadisini hatırlıyor musunuz? Aynen diyor, şu oburun yemek tabağına saldırdığı gibi bir gün diyor size düşman olanlar da böyle ne yapacak? Saldıracak diyor. Sahabe ne diyor? Allah onlardan razı olsun. Ey Allah'ın Resulü diyor, o gün biz az, onlar çok olacak da onun için mi saldıracaklar, yani cesaret bulacaklar? Hayır diyor, aksine. O kadar çok olacaksınız ki sel suyunun getirdiği çerçöp gibi değersiz olacaksınız. Ve Allah diyor sizin düşmanlarınızın kalbinde olan korkusunu alacak, sizin kalbinize vehen atacak. Demek ki inandığımız müddetçe kafirlerin karşısında senin korkun var. En tepeye kadar. Vehen nedir diye sorulduğunda, dünyayı sevme, ölümden hoşlanmama diyor. Haşr suresine gittiğimizde ise Rabbimiz Subhanahu ve Teala ne diyor? 13-14'te yanlış hatırlamıyorsam. Onlar diyor Allah'tan çok sizden korkar diyor. Böyledir çünkü bunlar akıl etmez bir topluluktur diyor. Sen diyor onları derli toplu zannedersin. Halbuki darmadağınıktır diyor. Onlar diyor sağlam kaleler, sağlam burçlar olmadan asla sizinle ne yapamazlar? Çarpışamazlar diyor. Demek ki bizim Allah'la bağlarımız zayıf ki korku var bizde. Veya dünyayı seviyoruz, ölümden hoşlanmıyoruz ki kafirler de bizden ne yapmıyor? Çekinmiyor. İşte bunun daha ileri safhasında kardeşlerim, yani bir olan ilaha kulluk edemeyince birçok meselede kulluk gündeme geliyor. Aç kalma korkusu, çıkarılma korkusu, öldürülme korkusu, hapse girme korkusu. Yani eğer müminseniz benden korkun. Ne oluyor? Gidiyor. Ve ayeti kerimede Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Şeytan da diyor dostlarıyla onları ne yapar? Korkutur. Ne yapar? İşte şu dağın arkasında ordu var, size saldıracak der. O müminlerin bu sadece imanını artırır ve Allah bize ne yapar? Yeter der diyor. Bu ayeti kerimede neyi getiriyor? Seni birisi Allah'tan gayrısından korkutuyorsa o şeytandır. Bu kim olursa olsun. Demek ki korkunun tevhid üzerinde çok büyük bir hakimiyet olduğu gibi korkuda da şirk ne yapıyor? Gündeme gelebiliyor. Düşünün şimdi halk arasında Şeyh Abdülkadir Geylani'nin, Şahin Akşibendi'nin bilmem bir sürü şeylerin kıssaları anlatılır. Korkmuş, kime sığınmış? Yetiş ya pirim Abdülkadir Geylani demiş, yetişmiş, şöyle etmiş, böyle etmiş. Şimdi bu türlü sözlerin delilini isteseniz getirebilir mi? Getiremediği gibi inanmadığınızı şöyle azıcık bir belletseniz, ima etseniz bir kafir demediklere kalır. Bakın, cahil olan insanların işledikleri ve yapmış oldukları amelleri kana kana içtikleri gibi sen onlara yanlışını bile anlatmaktan aciz duruma düşmüşsündür. Bu da ne kadar cahillik ve koyu karanlığın içinde olduklarını gösterir. Bu da gösteriyor ki Allah'a karşı bağlı olma korkunun artmasına, yani Allah korkusunun, bağın azalmasıysa Allah'a karşı korkuyu ne yapar? Götürür. Düşünün, günah işleyen topluluklara bakın. Ölümü kabul ederler ama öldükten sonra dirilmeyi hep inkar ederler. Neden inkar ederler hiç düşündünüz mü? Adam hesaba inanmıyor ki. Hesaba inansa zaten günahı ne yapmaz? İşlemez. Aynen o ömründe hiçbir iyilik yapmamış birisi ölüm döşeğine düştüğünde çocuklarını çağırıyor, bir vasiyet ediyor. Ne diyor? Ben ölünce benim cesedimi yakın. İşte havaya atın, suya atın. Şayet Rabbim beni diriltirse bana azap edeceğinde ne yapıyorum? Korkuyorum diyor. Bak bu korkusu onun cennete girmesine ne yaptı? Sebep oldu. Ama korkudaki, yani başka şeyin korkusu insanı ne yapar? Götürür. Aynen geçen derslerde de hatırlayacağınız gibi iman meselesini anlatırken üç şey vardır ki diyor aleyhissalatü vesselam, bunu kim yaparsa imanı bütün duyularında, organlarında ne yapar? Lezzetini tadar diyor. Bunun birincisi neydi? Allah'ı ve Resulü her şeyin üzerinde sevme. Bunu bir düşünün. Sevgi meselesini ele alarak. Allah için sevme, Allah için ne yapma? Buğz etme. Üçüncüsü neydi? Küfre girmektense ateşe girmeyi ne yapma? Tercih etme. Ve kadın tereddüt ettiğinde ashab-ı Uhdud meselesinde ne diyor? Atla ana, atla. Ahiretteki ateş bundan daha hayırlıdır diyor. Veyahut Musa Aleyhisselam'ın kıssasına baktığımızda Firavun'un kavminden birini öldürüp onun korkusuyla kaçması, Allah'ın emriyle gelip Firavun gibi bir despota, zalime davet etmesi, işte fıtri korkuyla tevhid korkusunun anlaşılacağı en önemli noktalardandır. Eğer kaçtığı adama peygamberlikle görevlendirilip gönderildiğinde ben ondan korkarım, o beni öldürür dese, uzak durup gitmeseydi o ne olurdu? Kaçtığı gibi olmazdı. Oradaki fıtri, ama buradaki artık nedir? Tevhid boyutunda. Onun için kardeşlerim, korkuda şirk koşma, küfre yani fıska dikkat etmediğimiz her hareket bizi çok rahatlıkla ne yapacaktır? Taşıyacaktır. Ama insanda fıtri olarak aç kalma, açıkta kalma, karanlıkta kalma, öldürülme yok mudur? Vardır. Mümin korkak olmaz mı? Olur. Cimri olmaz mı? Olur. Ama bu tevhid boyutuna ne yapmayacak? Gelmeyecek. Allah subhanahu ve teala küfrün, fıskın her türden bizleri uzak kılsın ki Allah korkusu tam hakkıyla bizlerde de tecelli etsin. Yani yapılan her şey, tevhidi zedeleyen her şey muhakkak bir cinsiyle bizde ne yapıyormuş? Vuku buluyor. Yani bize verilen bu huyların hakta veya yanlışta gittiğini anlayabilmek için amellerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle mesela helal da belli, haram da belli hadisini kafanıza kazıyın. Buna dikkat etmeyen de din iman kalmaz. Yine şirkin en önemli vuku bulunanlardan birisi de nedir? İnsanın sığınması. Burada mesela sevme dedik, korku dedik. Sığınmada şirk olur mu? Allah'a sığınır gibi birilerine sığınma olur mu? Olur. Allah'tan isteme gibi birilerinden isteme olur mu? Olur. Peki bu durup dururken gündeme gelir mi? Hı? Çok zor. Yani nasıl ki iblis Adem'e direkt yaklaşmamış, birçok sebepleri ortaya koymuşsa, mesela düşünün, evli olan birisinin çoluğu çocuğu olmuyorsa onlar Allah böyle istedi der, tevekkül edebilir. Ama çevredeki insanların, kaç senedir evlisin, niye çocuk olmuyor, niye tedavi görmüyor, bak falan işte Hacı Bayram'a gitti, falan işte Hacı Bektaş'a gitti, oraya bir kurban kesti, bak çocuğu oldu, şuraya git buraya git diye, erkeğe uydurmasa kadını, kadın uydurmasa erkeğe uyduruyor, ne yapıyor? Kafayı çele biliyor. Hiç kimsenin olmadığı, kendilerini görmediği bir yeri seçerek oralara gelip Allah'tan, güya Allah'tan isteyerek bazı şeylerde bulundukları vardır. Ve karşılığında da Allah onlara bir çocuk nasip etse, o olaya binaen değil. Kızlara baktığımızda satı, erkeklere baktığımızda satılmışlar ne yapıyor? Çoğalıyor isim olarak. Bunlar da neyi gösteriyor? Şirki herif işlediği gibi, yani bir de daha unutulmasın diye nişanesini de koyuyor ha. Gelen nesiller de aynen onun yolundan ne yapıyor? Gidiyor. Onun için kardeşlerim, doğrulukla şirk hiçbir zaman gündeme ne yapmıyor? Gelmez. Hep cehaletin meyvesi olan insanların taşımış oldukları pislikleri aynen alıp doğruymuş gibi hayata geçirme ne yapar? İnsanı kaydırıyor. Onun için tevhidde birinci şart, işte en son ders olarak o olacak, ilimdir. Bilmeden yapılan işler hep tevhidi ne yapıyor? Bozuyor. Düşünün şimdi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dünyalık meseleleri diyor siz benden daha iyi bilirsiniz diyor. Ama ben size vahiyden bir şey anlatmışsam bunu olduğu gibi alın diyor. Bunda istişare ne yapmaz? Olmaz diyor. Onun için dinde bizim hangi mesele olursa olsun gidip bakacağımız merci Kur'an ve sünnettir. Onun dışında gidip takınacağımız her şey bize zulüm getirir. Tasavvuf kitaplarına bakın öyle. Şia'ya bakın, imamları ne yapmışlardır? Masum olarak ne yapmış? Görmüşlerdir. Abese suresini bir Şia'nın yanında okumaya kalkın zıplar. Zıplar. Neden? Hiç düşündünüz mü? Ama geldi, yüzünü astı, ekşitti, yüz çevirdi. Hiçbir peygamber yüz çevirmez. Burada o değil diyor. Kim? O değilse kim? Onu da diyemez ama o değil der. Anlatabildim mi? Neden? Çünkü imamları masum sıfatına çıkarabilmesi için bir peygamberin de masum olması lazım. Eğer bir peygamberin haşa Allah'ın bildirdiği için diyor, hatası varsa o zaman bunun da var. Ondan sonra gelen insanların da olması gerekiyor. Onun için kardeşlerim meselelerin özünde yakalamak gerekiyor. Tevhid insanın kurtulmasına vesile olan en önemli meseledir. Ve Allah Subhanahu ve Teala diğer helak ettiği kavimlere bakarsanız hep şirk koşmalarından helak etmiştir. Ve tevhid ehlinin ancak kurtuluşa ereceğini söylemiştir. Bizim de dikkat etmemiz gereken bu meselelerde en önemli şeylerden birisi tevhidin hakim olmasıdır. Tevhidin hakim olması insanın önce bedeninde başlar, daha sonra topraklara gelir. Kendi bedeninde tevhidi kabul etmeyen bir insanın topraklara getirmesi de düşünülemez. Onun için Rabbimiz Subhanahu ve Teala peygamberlerini gönderirken bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığıyla yaşadığı arasında hiçbir zaman bir çelişki ne yapılmamış? Görülmemiştir. Ve günahlardan da bahsederken affedilmeyen var, sahibini ebedi cehenneme sokan var ve cehenneme sokup da daha sonra cennete sokan küfürler vardır. Şirk insanı ebedi cehenneme sokan meselelerdendir. Burada yine tevhid meselesinde kardeşlerim yakalanması gereken en önemli meselelerden bir tanesi, iman da şube şube, tevhid de şube şube, cüz cüzdür. İman artar ve eksilir ama tevhid artmaz ve eksilmez. İmanın artması insanın imanının kemale ermesidir. İmanının eksilmesi ise insanın o eksilen yerlerde kemaletinin gitmesidir ama yine Müslümandır. Tevhidin artması ise böyle bir şey söz konusu değildir. Çünkü o insanı direkt ne yapar? Şirke koşar. Düşünün şimdi bir insan Allah'ı çok seviyor ama Allah'ı sever gibi bir şey daha seviyor. Bu nedir? Artma mıdır? Artma var ama imanla ne var? Zulüm bulaştırma var. Onun için Allah Subhanahu ve Teala tevhid bazında bütün meseleleri kayda almış ve hepsini bir bir ne yapmıştır? Kitabında yazmıştır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i kabul etmeyen o Hristiyan ve Yahudileri biz Allah'ı çok seviyoruz dediklerinde eğer beni çok seviyorsanız Resuluma tabi olun da gerçekten beni sevdiğinizi anlayayım diyerek sevgiyi ne yapmış? Bizim kendi nefsimize, anlayışımıza bırakmamış. Peygamber'e tabi olmaya ne yapmış? Kayıtlı kılmış. Sadece bu bölümünü, bu cüzünü. Öyleyse tevhid insanı cennete koyacağı gibi şirk de insanı ne yapıyor? Cehenneme koyacaktır. Ve Allah Subhanahu ve Teala şirkten başka her şeyi affedeceğini söylüyor. Aynen o geçen haftalarda işlediğimiz zulüm hadisini hatırlayacak olursanız zulüm üçtür diyor. Bir, Allah affetmez. İki, karışmaz. 3 menşiyetine kalmıştır. Karışmadığına gelince bu nedir? Allah'ın sizi yarattığı halde ona eşler koşmanızdır. Karışmadığına gelince affetmediği şirk, karışmadığına gelince bu da kul hakkıdır diyor. Üçüncüsü ise menşiyetine kalmış. Dilerse azap edip, dilerse affedeceğidir. İşte bu affetmediği şirk bazında olan Allah şirkin küçüğünden de büyüğünden de bizleri beri buyursun. Ama halk arasında söylenen birçok sözler var. Mesela Ebu Hureyre'nin gelip de Lad ve Uzza, Lad ve Uzza deyip de işte ya Allah'ın Resulü diyor, bizim ağzımız alışkanlığıyla işte böyle yeminler ediyoruz. Hala dilimizde var. Hani halk arasında Kur'an çarpsın, ekmek çarpsın, Allah çarpsın diyorlar ya. Bu tip edilen yeminler var. Ne yapalım? Kim böyle derse La ilahe illallah desin. Kim gel bir kumar oynayalım derse o da ne yapsın? Bir sadaka versin diyor. Bu meseleyi anladınız mı? Allah'tan gayri yemin nedir? Şirk. Ama sahibinin hemen itham edilemediği noktalar var. Bunu anladınız mı? Yani birisi Kur'an çarpsın, işte ekmek çarpsın dediğinde bu söz nedir? Ama sahibine direkt müşrik diyemiyorsun bakın. Yani müşrik oldun da diyemiyorsun. Aynen Ebu Hureyre bazında geldiği gibi işte alim, selef bu konuda şöyle demiş. Küçük şirk, büyük şirk diye ikiye ayırmışlar. Ve bu Allah'tan gayrı bu tür yemini kasıtlı değil bakın. Kasıtlı değil. Böyle rastgele gayri ihtiyarı bu tür yeminleri küçük şirkten almışlar. Yani şirkin büyüğünden almamışlar. Ama hakikaten bu şirktir. Küçük şirke ancak riya olan bölümü girer. Küçük şirke almalarının sebebi sahibinin hemen tekfir edilmeme meselesi babında olduğu için bu şirktir. Karşıdakine hemen öyle deme. La ilahe illallah de. Aynı hadiste olduğu gibi. Al vallahi billahi tallahi tipinde yemin edeceksen et. Bu tür şeylerle yemin etme diye kendisini ne yaparsın? Uyarırsın. Bize düşen nedir? Budur. Ha, öbür babı neymiş? Birisi günah işleme, günah işlemeye teşvik ediyorsa bu da günah mı? Günah. Ama sahibini tekfir eden günah mı? Değil. Tevbe etmeye ve arkasından bir iyilik yapmaya ne yapıyor? Teşvik ediyor ki iyilikler, kötülükleri ne yapar? Siler, götürür babında. Bu da bakın günahların iki kısımdakini yani büyüğüyle küçüğüne verilen en güzel misallerdendir. Büyük şirk demek ki sahibinin bütün amellerini heder eden, yapmış olduğu bütün ibadetleri geçersiz kılan ve karşıdakine de bir şey anlatmaya kalktığında biz bunlara ibadet etmiyoruz ki diyerek cehaletiyle sana karşı çıkan meselelerdir. Allah vahyin her şeyine, her meselesine tabi olan ve vahye göre hayatını tanzim eden samimi kullar arasına bizleri de kılsın kardeşlerim. Bunlara tekrar döneceğiz de ana başlıklar olarak gidiyoruz. Küçük şirk, insanlara karşı hafif bir riyakarlıkta bulunma, Allah'tan gayrısının taltifini bekleme meseleleridir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bundan bahsederken kardeşlerim, biriniz diyor namaza durur, namazını kılarken birinin de kendisini izlediğini görür de namazını güzelleştirirse o nedir diyor, işte küçük şirk budur diyor. Ve biz diyor Deccal'dan bahsediyorduk diyor. Bundan daha büyük bir beladan size haber vereyim mi diye diyor. Sözüne başladı diyor. İbn-i Mace'de geliyor bu hadis-i şerif. Düşünün bütün peygamberler eğer kavimlerini Deccal gibi bir beladan sakındırıyorsa riya dediğimiz, küçük şirk dediğimiz bir mesele de bundan daha büyük bir belaysa o zaman her insanın buna sanki düşmesi ve bu başına gelmesi hiç de kaçılacak bir mesele değil. Öyleyse buna çok çok dikkat etmek gerekir ki mümin olan birisi, hakikaten inanmış olan birisi, iman eden ve imanının gereği amel eden birisi ne sözünde, ne davranışında, ne hayrında, ne hasenatında, yani Allah'a karşı takdim ettiği bir ibadeti bunun karşılığında hiç kimsenin taltifine muhtaç olmadığını ne yapar? Bilir. Ve yapmış olduğu hangi amel olursa olsun bunun karşılığının ancak eksiksiz ve tam olarak Allah'ın vereceğine ne yapar? İnanır. Ama imanın zayıflığı, işlenen günahlar kişilerin birçok hareketlerinin bozulmasına sebep olur. Bu derslerden sonra inşallah riya bölümünü işleyeceğiz. Riyada en önemli yer yine nedir? Kalptir. Çünkü ameller niyetlere göredir hadisine baktığımız zaman orada da ne var? Kim diyor niyeti Allah'a ve Resulüne kavuşmaksa onun eline geçecek nedir? Odur. Kimin de niyeti dünyalık bir kadına veya bir eşyaya ise onun eline geçecek de nedir diyor? Odur diyor. Bundan da kasıt nedir? Demek ki zahiren birisi bir şeyler yapsa, ne yaparsa yapsın, sen zahiren ona güzel görüp iyi görebilirsin ki aynen o hicret nedir? O günkü şartlarda öldürülme korkusu var, aç kalma korkusu var, yılanın, akrebin, haşerelerin öldürme korkusu var, aslana yem olma korkusu var, her şey var. Herkes zannediyor ki Recep'i onlarla gitti. Halbuki Recep'in niyetine öbür kafilede giden sevdiği kadına kavuşma. Ama görünüşte nedir? Herkes onu hicret ediyor olarak görmesi. İşte bu amelleri ne yapıyor? Ayırıyor. Aynen en yakın Müslüm'de bulacağınız bir hadis-i şerifte cehenneme girecek ilk üç kişiden haber vereyim mi diyor. Kim bunlar? Şehit, alim ve zengin. Üçüne de baktığımızda halk arasında bu insanlar kim? Hakikaten işte falan şehit denilen, falan alim denilen, falan hayırsever, zengin dediğimiz insanlar. Ama Rabbimiz Subhanahu ve Teala onların sorgulanma kıssasını bize haber verdiğinde ne diyor? Ey kulum, bakın ifadeye dikkat edin. Sana güç ve kuvvet verdim. Ne yaptım? Veren kimmiş? Verdiğinin hesabını soruyor bak. O da ne diyor? Senin uğrunda çarpıştım ve parça parça oldum. Vaka doğru mu? Doğru. Bakın yanlış olan neresi? Sen yalan söyledin diyor. Şahit melekler diyor ki sen yalan söyledin. Sen desinler diye çarpıştın dediler de. Ne değişti? Adam Allah yoluna vücudunu parça parça etmeye çıktı mı? Çıktı. Parçalandı mı? Parçalandı. Sen de gördün mü? Gördün. Ama buna rağmen Allah ne diyor Azze ve Celle? Sen yalan söyledin. Bakın bir kalbe dikkat etmeme, bir başkasının taltifini bekleme, öldürülsen dahi senin amelini ne yapıyor? Götürüyor. Ama imanını götürmüyor. Dikkat edeceğimiz nokta burası. Küçük şirkle büyük şirk arasında ufacık bir çizgi farkı var. Nedir o? İman, biri imanı iptal ediyor, birisi de neyi? Ameli iptal ediyor. Onun için kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şeyden bahsederken, küçük şirkten, İbn Abbas naklediyor. Kapkaranlık bir gecede, kapkara bir taşın üzerinde, kapkara bir karıncanın ayak sesine benzer diyor. Hissetmek mümkün mü? Demek ki kalp bozulduğunda hissedemiyorsun. Anlatılmak istenen nokta burası. Yani ama konuşmaya, ama oturmaya, ama yemeye, içmeye dikkat etmeyen insan şirkin, bu küçük şirk olan bölümünü de yakalaması çok zor. Allah izin verirse o ders hazır. Bu derslerin akabinde onu ayrıyeten bir işlemeyi gerekli görüyorum. Çünkü küçük şirkin işlemeden önce, işlerken ve işledikten sonra vuku bulan birçok halleri olduğu gibi insanı riyaya götüren birçok tehlike sinyalleri var. Bunları da yakalamak gerekiyor. Evet. Devam edelim mi? Ama benim şeyim, tahammülüm gitti. Biraz kafam rahatsız. İnşallah bir dahaki derse nifak dersini işleyelim. Orada da bu hafta bayanlara işledim. Münafıklık tamamen üzerinde. Hakikaten hasreten incelenmesi gereken bir mesele olduğu için inşallah ona bırakalım. Allah küfrün her türünden bizleri beri buyursun. İsyanı tiksindirsin, imanı sevdirsin. Allah'ın razı olduğu amelleri hepimize işlemeyi nasip etsin. Bizlere hayırlı dostlar versin, hayırlı arkadaşlar versin. Çünkü hadis-i şerife dikkat ederseniz, gel seninle kumar oynayalım, bunu sana diyen nedir? Bir arkadaştır. Yine köyde olan diyor kaba saba olur, avcılıkla iştigal eden gafil olur, devlet kapısına gidense ayartılır diyor. Yine deve çobanından, keçi çobanından, koyun çobanından bahsederken her türlü halin, harekatın insana büyük bir etkisi vardır. Allah subhanahu ve teala bizleri hayırda yarıştırsın. Taşıyamayacağımız yükü bizlere vurmasın. Ve cehaletimizi gidersin, bizlere ilim nasip etsin. Güzel, sahih amel nasip etsin. İçimizden Rabbani alimler çıkarsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.